اوس چې دا کوم آیات را روان شو د دغه ځای څخه چې ونسی د اول حکم دی په دې صورت کې چې بس نوباره بیانېږي کوم اول حکم دی تفصیلي اجمالي خبرون ذکر شو چې انساني حقوق باید مراعات شي ترابطي حقوق باید مراعات شي ضایع نه شي تفصیلي نو لکه څنګه د دغه ځای څخه ونسی بیا ځکه چې تر یو سل اته څلوېښتم آیات پورې دي اووه ویشت حکم الله تعالی بیانوي تفصیلی اوس نو نمونه یوه یوه نمونه راپورته کوي چې د قرابتو حقوق نو لکه څنګه یوه لکه د یتیم مسله در باندې راپورته کوي چې دغه استاذ یې رحمه دی قریب یې دی د دې سره دغه دغه چلن وکړه په مضمون تیس کېدای شي پوهېږي دا اوس موږ ورشروع شولو د پرون د اجمال تفصیل شروع کېږي یوه یوه نمونه تفصیلي راپورته کوي خو اجمالي خبره په اجمال کېدای شي تیس پوهېږي د پلاني سره ښه کوه ښه نو څه معنا که ورژي و ډوډۍ ورته ورکوه د پلار سره شکه وا کتری او بور لره ورکا کله څه جامه ور لره ورک کی کور نه درلو دي کور ور لره ورک کی خدمت ته ضرورت لو دي خدمت یو ک کی دا و نه درلو ده دوا دا خو تفصیل دي دا دغه تفصیل وسره شو کیږي دا تفصیل پر دا رقم دي چې هر حکم چې راپورته کې شاخونه لري دا هر حکم یتر راپورته کې شاخونه نو د اوس څه شمه دا لومړنی حکم څه د هوغه اجمال د پاره په تفصیل کې او بیا دا جریان لري ته مال تر یو سلو اته سرویشتم آیات پوری چې دي څو حکم پر کې او ویش د ار یو په خپل ځان کې شاخونه لري باره نو یو ویش نه باره نو په سوو ځنی جوړیږي نو چې ار یو ته موږ متوجه کیږو نو اوس آیات تر بعد ما قبل سره څه معنی د اجمال د پاره تفصیلی یو نمونه راپورته چې لکه څنګه یو نو یتیم دی یتیم در ټولو کمزوري دی خو راکې هیڅ خواخوږي نه لري نو در ټولو حقوق یې اول الله تعالی دی ذکر کوي چې اول سیس په کورو کې چین دی دغه سره به څنګه کوي داسې الله فرمایي ترجمې ته اوس متوجه سي و آتو تیسي ورکي چا ته وایي چې تیسي ورکي د اولیاو ته وایي چې د یتیم اکا دی د مثال په تور دا د ولي دی سرپرست دی یا اوصیاو ته وایي اوصیا معنی جمع د وصی ده یا پلار مړ کېدی پر دنیا یې بل قریب نسته برای نه یو ښه سړی پیدا کړي چې زما د یتیمان وصی نو ته یې سرپرستي بیا ته کوي دغه وصی دلته مخاطب دی په دې آیت کریمه کې یا دغه ولي مخاطب دی دلته خطاب ورته کول کېږي الله تعالی دلته خطاب کوي چې ته نو واتو تشور کې ای کوم خرګو ای ولیانو د یتیمانو یا ای وصیانو د یتیمانو چې ته وصایت کوي یا ولایت کوي سرپرست یې ورکی وچات الیتاما و یتیمانو ته ورلره ورکی اموالهم د دې مالونه ورلره ورکی تر دغه ځای د ترجمه سو اوس تفسیر دوه شاخه کیږي ځینې مفسرین دا وایي چې تاسې یتیمانو ته د دې مالونه ورلره ورکی دا معنی نو یتیم خو هغه چاته ویل کیږي چې د بلوغ حتی نه رسیدلی د یتیم چاته وایي چې د بلوغ اندازې ته نه رسیدلی د بلوغ اندازه چا موږ په خپل عرف رواج کې 15 کلنۍ یادوونه نو خو در دغه چې بالا سره خو یتیم نه کني خو اوس موږ ګرته سي وایي چې من سره نه است نو دا رقم خو نه چې شاید دې شپه تو کاری وځي یتیم د خپل درجه لري نو یتیم ته مر څنګه ولر ورک نو ځینې مفسرین د سوي چې تاسو یتیمانو ته ورکی بعد البلوغ چې هغه بلوغ ته ورسېدی شو بدر معلوم سوله باران او ولي کې موږ وای اکا کې وای یا هغه وسیته وای چې نور نو د په مال کار نه لري راوی غواړه بر ورته دغه دې مال دی وایخه دا بیا بل ځای راشته دا چې ته د مال څنګه ورلره ورک دغه طریقه بیا بل ځای په تفسیر ذکر چې خلک را و غواړه کښې نه و چې دغه دې مال دی دغه دی وایخه نو شي ما سره نه لري په خبره تش کویږي بعد البلوغ ورلره ورک عام مفسرین بیا نور بیا مفسرین رحمت الله علیهم چې په خپل پاغه کې د حکیم الامت رحمه الله دی هغه وایي او اتو الیتاما دی چې مدغه چې مراد چې دا کښنه دی د ورکړه چې دا مراد نه دی چې پیسې په جیب کې ورواچو د ورکړه چې دا مراد چې هغه د مال په د مصرفه وه په خورای تنګي مو سره کوم خپل ځین پټه ودا چې نور لرګه کې دا هیڅ په خبره پویږي نو واتو تسبر کې الیتاما او کیمان ته پر هغه اول جمله مفسرین چتلل دي بعد البلوغ ورلار ورک په کښین والی نه یادي بعد البلوغ تر باندې واجب ده مالې بار ورلار ورک چې دی بالغ او شاس هدي بارونو د عقل خاون شنو یا واتو الیتاما دا من چې کیم ته ورک یعنی ورته مصرف کې ده په حوائج کې کبه د ضرورت لري کې جامع ته ضرورت لري کې خوراک ته ضرورت لري نه دي چا د ضرورتونه دي دوا د ورلار ورک ځنی سپم وای ما و آتو تسوار کی معنا په مصرف کی ال یتاما و د یتیمان ته اموال هم د دې مالون ور لرور کی دا ګوره د یتیم په باره کې الله تعالی د امر یو شی غیر استعمال کړي چې حق په د وخره په د مصرف کې چا سونه د ضرورت اسراف مکه دوهم بس منع بسرار واره د جبه نه هیږي ولا تتبدلوا تس ما بدلوي الخبيث خبيث ناكار مال بالطيب په پاک په شبع سره بالطيب په شسر دلتا دا خبس او دا طویب دوی ترجمه دی خبسم دوی ترجمه لري طویب هم مفسرین رحمت الله علیهم وای اوله ترجمه چې ما وکړ خبس چې دی هغه کمزوري مال ته ویل کیږي د سی د پارس کو یو دوه مر سیکل دی دواړه وندا ګانګ دا یو یو څومره چې لیدلې دی سره ماتو کړتي دوه درې ټکارم خورل دی پریمیم نو کوي کوړ دی نو دا خو نو ګاکي خبس مال دی بیکار دی چې بازار ته کې خلک چورته وګوري برای پریمیم کوړ دی دا ز په جه سره واړه یو بل بیا نو کې شبر جستری د دیغه کمپنی دی په دغه سینو سال دی ټکورونه نه دی خورل دی پر یو لاس دی لیدلې ا د خلکو پر چم نازولې دی نو دا مر سیکل نو دا خو چې بازار ته کې پشپېته زره خرڅېږي وس نو یتیم ته چې دی دغه مر سیکل پاتوس چې دا د شپېتو زور ارزي د پلار څخه دا د وسیا ولی چې دی د امر سیکل د غره کم لري خو د دغه کم زور امر سیکل دی بارونو یتیم خرکې خپل شیان نه پیږي بار خپل زور ال ته ودری ستا د بابا نوم دغه یو امر سیکل در پاتوس دی د کم زور اوریا دی پرانی په خپل سپریږي دل کې خبس په چا بدل کې په طیب باندې الله وی ولا تتبدل تس مبدلوي الخبيس خپل خبس مال غستا کم زور مال په چا مبدلو په طیب په هغه شمار سره چا دی کیم غدي قرار ورته بدلې و د دوه سر نه پخلاسیر دا یو ترجمه سو پر جره کم بل بیا دا چې د خبس سمرات حرام واخلي د طیب څخه مراد حلال واخلي بیا نو ترجمه دې څه ده ولا تتبدل په بدل کې ما اخلي الخبيس حرام مال چا دی کیم مال دی اگر چې شایسته دی خو سره حرام دی دا ما اخله بل توي طار حلال مال سره استا مرسیکل کوم زور مګر خو حلال دی در تخبل مرسیکل دی کدا ايش خبره ته متوجه اسل ولا تتبدل تس په بدل کې ما اخلي الخبيسه ناروا مال ناروا ما نه حرام هغه حرام مال کم یو دی اده ته شم مرسیکل دی دا ما اخله به توي په هغه پاک مال سره دا پاک سمرا دا غستا حلال مال دی اگر چې کم زوري دی چکارې خوړلې دی نو دوباره ترجمه سی کی تس په تفسیر کې بیان خطا وزي چې د مثال په تور دي کسان تفسیر واړي چې دا خې خبس په حرام ترجمه کړی توي په چي په حلال ترجمه کړی دا مې مضمون دا غيو شی راوزي خو د خبس سره براغه دی چې مال تا ته خبس دی اگر چې شایسته وي خو د حرام دی د بل مال دی دا په توي ما خل اسا مال تا ته توي دی اگر چې تکری مال دی دا خبس په توي مدني اخله خبس منا شایسته دی خو ستاره لپاره ونی خبس دی تا ته حرام دی ناروا دی نو ترجمه پر دواړه رقم است چې دا سو حاصله یو راوزي چې دی چې مسره ظلم مکو ولا تتبدلوا تسم مبدلوي الخبيس خپل خبيس مال خپل ناکار ارزانه مال بتوي پاغه ش مال سره چا د ډیر قیمت خاوند ايما ترجمه دا غشي ولا تتبدلوا تسم بدل کی ماخلي الخبيس حرام لا دي تیم قچتا ته حرام دي بل توي په خپل حلال مال ما خل استعمال خطا ته حلال او چتانه خوش دي وسه پراغه زي درې هغه د دغه زلخ حرام مخ له دا کار مکو پسې بل ولا تاكلوا بلا مانع هذا قوره مش الجبية منع لقي أولى أمر ولا تأكلوا تسم مخري أموالهم أذن ذي كمانو مخري إلا أموالكم تر أغا وقت باقي أموال ستاس فهذا غزا كبياد وارك ما تفسير دي وتقور ولا تأكلوا مخري أموالهم أذن ذي كمانو مخري دا إلا أموالكم سمانا ځینې مفسرین داسې وایي چې دا مضمون یې مضاف سوي ګټ سوي ال اموالکم خپلو مالو ته د ده د پلار څه مې څه غنم پاتې دي نو کې سره ډیر دي یا لږ دي ار څونه چې ستا د هم پاتې دي ایسې باره ده فکر نه زما او ستا تر منځ صاحب چا کړی دی را چل کې په خپل مال یې ګټ کې ګرځي دا به نو د لې ګټ سره خورو کني دې کوم د وکا د بسې د لچ خوړله اته چې په خپل یې ور ګټ کې په یو کال کې سره ګړه به باره وده ته وس بو نه غستای او پسونه خرڅ کوم نو ته خو بل شي نه لري په دې به غنم رانیس نو خو د مال دي ګټ کې په خپل ما بارا دي ګړه بوزنی وږي خوړي نو د اله تعلق چا پورې سو تر مزمو متن او تر مزافانه پورې سو ولا تاكلوا تسم مخري اموالهم مالون د دې چې د دې امارون سره کمی مزمو مې مزافای ورګټ سوي اله اموالکم والو ته سي ورګاډه کې بارا ځنی خوړي په ګاډه کې دا عام مفسرین دا رقم ترجمه کوي محققین مفسرین وایي دغه دا خبر اصلي ولا تاكلوا تسم مخري اموالهم مالون د دې الا بقاء اموالكم د الا او د اموال ترمن اصلي بقا دلته پروت تر کومه وخت چې ستاسو مال باقي د میتیم ولي چې دی سرپرست دی خپل مال لري د یتیم مال خونوم دی پر له اړه دی بار خپل مال لري مګر دی چې غیر مصرفي د یتیم پیسې پاتې بار د ګرد کو خرص دا هغه څه کوي خپل مال نه لري لره مې خپل مال دا ولي مصرفه زه خو نو د د پلان مزدور نه من نو دا رقم کوي بار از نه خوري نو ته چې خپل نه په قزان ته لري تر هغه وخت به د یتیم غند خوري چې ستا مال باقي او کچیر دا رقم ستا مال خلاص او ته د علم لنګ سوي بار نو خود لاس ورته جوړ دي چې نو زه خود د پلان مزدور نه من چې د بلی خواریم وتلم خپل شی لرم نه د د مال په حفاظت تخته بیا ته خوراک جائز دي دلته یو آیات کریمه راځي

هغه بیا دا دی په هغه ټولنو کې هم زموږ په ټولنه کې هم یو سړی دی د اکا لورې یکیم ورپاته سوله لور د یکیم ده نو دا د اکا لور ته د پلاره مال و دولت هم پاته سوی دی نو شتمنه هم ده او بل په خپل ځان کې د حسن و جمال خاوند هم ده حسینه ده جمیله ده یا پلار ضرور ته کورت کورت سو چې بلکې واده کې خو یو خدای مال وړي زید بل وکورته دا پی سی زدا یا او بل دا یم ته تیار شه زدا سرپرست یم ته پر دنیا بل غایر ولا کله خملا صبر او غوړه د لیبی نه کاسر ور وته په خپل کور کې به ځان ته واده کې امې پی سی است اسولې امې پنی کا باندې است اسولې نو دا چم بکې نو الله عز وجل د دې لپاره یو دستور دی چې شه ته چې دا پنی کا کې ته نه کا په بار کې خو دې ممانعت نکوم چې پنی کا کې څنګه پنی کا کې ته چې دا په نکاح کې اموال خو چې دی هغه خو نسې قبضه کولی د مال په باره کې حفاظت خو هغه دی ورلره ورکړي په هغه تېر آیت چې دا اوس موږ وایو د مال حفاظت خو ورګارټي کې چې په یوه رقم یې نسې خوړلی اوس ته بل چم کوې بره وازه چې دا په نکاح کوم دغه رقم انجلۍ په دغه سن و سال په دغه حسن و جمال کې په وطن کې بل ځای ته په نکاح کوې د مثال په طور په شل لکه کالداري ده ته نو چې ملا صاحب را وغواړې پر دې نکاح اچې ښه دی ولور به کښېږدو مرګ و ژوند دی د سړي غاړې بندېږي دوه لکه ولور به سي دي اوس څه چې ظالم بل څوک ته ته په دواله کې درګی دی انجلی شل لکه ولور برجې سیدی او که په ولور کې بیا دا چم کوي نو خو اتلس لکه وایې کې بل چا تور کې تور ته په دوه بچا ته په دواله کور کې یا زما رنګ وږي رولا کې د شل لکه روپی کمه ورکم نو ځان ته بین په شل لکه په نکاح کې هلا کدا بس نریه شل لکه ورکه په نکاح کې او کدا ته بیا دا چم کوي پر دغه باندې ځر لګی چې دا کار به نو سره کې کدا یې په خبره پوهیږي دیس فرمای و ان خفتم کچری تسی بیره دلس ای اولیاو ای او سیاو چې تاسو وسیان یاست ولیان یاست ان په دې خبرې کې بیره داست لا تقسطو چې تاسو عدالت نسی کولای په یتاما په یتیمانو کې په مسله کې د مهر د مهر په مسله کې ته عدالت نسی کولای زړه دې بس دا هغه رقم دی چې بل چا ته ورکه براو په شل لکه چې ځان ته په نکاح کې نو په دوه لکه په نکاح کې براو ما ول ورک شو شم لا سمې را وغوښتي خو دوه مې پرو وکړل و ام دوه لکه مې ول ورک شو اوس نو په کلي کې دغه نه څوک نشته حق ګویا چې ورته وایي چې د خدای ظالمه بل ته یې په دواله کور کول تا څنګه په دواله کې نکاح کړې ته نو بره دغسې په دغه کور کې ریا د دې پیسې ورلره ورکه دا که بیا د دې پر تا وسله وه تا چې درکول هغه بیا جلا مسله ده ته خپل ورور ورلره ورکه الله دغه وایي که ته بیرېږې هم د کمې خبرې څه لا تقسطو چې تسې عدالت قسط نسي برپایه کولی په لیتاما یعنې په مهور لیتاما کول ورو کې د ایتمانو شو زه دغه ور پر نه سی ور کوي د څه خوړه کیږي فن کې حب نو بره خلاصه دا سوچ د جسر بنې کان کې د نکای منع بس نکا مور سره کو فن کې حب تس په نکا کې څوک ما اغه طابه چې خوشي لکم ستې د فار من د ساده شو د څه نور شي د په نکا کنه بره ونه سد اغه رقم شو د بل ځای په ډول کې پیدا کنه شزه د بل سره په نکا کې په مضمون فوس واس نو کچیر نه وکړه په کول مسله په ځای کې راځي یکه مې خوده شایسته خوده خوښه یده مګر ولور مال درته وای چې مارکیټ ته د خلکو پر شمه نه راځي صاحب اسلام مارکیټ په شل چلی دی چې په شل چلی دی د بارا په څو باندې وکړه په دواله کې وکړه نکاس یې د کنه نکاس یې د نکای منعقد د سړی ګناکار دی د سپکم بیا موږ پر کو چې نکاه نه دسی ظلمی نکاح وکړه نکاح سی ده و چې پر رابینا کیج خدای در پای په گناه ته دی و د سړي انسان حق هو هغه د تل اسلاک کالداري د مثال په تور غبن کړي دا مثلا په دې ځکه چې داسو الله منع کی تر منع یې ګام واره و نو نکاح په خپل ځین کې صحیح خو گناه وکړل دا بیا مسره واس چې کده ظلم وکي بارو نکاح اگر سره ولا کسي چې دا چې کی زنا د زنا نه د نکاح نکاح ظالم دی هغه د ظلم گناه چلا په غاړه ده ترجمه ته به متوجه یاست نو تیس ک عدل نو سکه ولای په تا ما وکي نو دا م نکاح کوي څه چا مو کې فن کې حب نکاح کې ما هغه شي طابه چې طيب او خوشي لکم تسلره من لاندې سعد نور شو زخه خو نور شو د جهان دی په ډک دی بل ځای هغه چې شي وکړي نکاح وکړه تو غو سره هغه ته تبر به مو ته نه درکې په خپل اصلي ولور نه درته درکې نو څونه کدار په نکاح کې مثنا دی وی مسنا چې دی دوی دوی معنا خدای مخ کې خطاب چاته وسو ان خپتم څونه خرګو ته خطاب وسو نو دوی دوی بارا د تقسیم معنا سوال بس نو دغه سره دی بیا هغه دی بیا هغه دی چې څه خوښ وي دی په نکاح وسو لاسه او دری دری دری په نکاکی دام دری اغم دری اغم دری معنا چې څه خوښ او رباع سلور سلور پر سلور باندې سر حد ختم سو علایت دی جاته ولای نس کدا شپ خبره تش وای تر سلور دای اخیری درجه ورته وټاکل نو یا دی په نکاکی یا دری په نکاکی یا سلور په نکاکی اغه یو خود چې درته جایز ده په هغه مقال نسته پک شي کې په دا تعدد کې د زوجات اسلام پر دغه ځای پر تا ته جواز درلاره درکې خو د دې کوم څه منع کړی چې دغه کوم سره ولې خدای پویږي چې زه عدالت د ولور په مسله کې نسم کولای چم راڅ کېږي نو علاوه دا چم دې پرېږده د نورو ښځو سره نکاح وکړه ورلای دې په نکاح کې درې په نکاح کې څلور په نکاح کې دا وکړو فإن خفتم ألا تعدلوا ګوره بیرته د ښځو مسلې ته چې رالی بل حکم یې راپورته کړي فإن خفتم کتسې بریاداست عند دې خبره چې لا تعجلو چې تسع عدالت نسی کولای په حقوق واجبو کې د دغو ښځو دا منکوحو په مضمون تسې پوهېږي که تسې بریاداست تسې عدالت نسی کولای په کوم شي کې په حقوق واجبو کې د دا دوو ښځو یا د دا درو ښځو یا د دا څلورو ښځو په دا مضمون پوهېږي حقوق واجبه حقوق واجبه د درته وایم په دې کې یو خبره ده د ښځې حقوق واجبه چې دا غ عبارت ته چا څخه دي چې د انسان تر وس لاندې هغه شی پر سړي واجب کیږي تر انسان تر طاقت بالا سړي باندې واجب کیږي خو نه واجب کیږي د انسان تر وس څه شی لاندې دي د مثال په تور د ښځې جامه د ښځې خوراکه د ښځې هغه خونه و چاچوبي که تا دغه عدالت کولای سو چې درې ښځې که یې څلور کوي هر یوې ته خونه ورکولی سي هر یوې ته جامه ورکولی سي هر یوې ته خوراکه او څښاک ورکولی سي دغه شیان که تا کولای سول دغه انخوا دې وې کړ علاوه که ته بیرجه دغه حقوق واجبه دې نس ورکولی چې زه نو چیرې درې خونې د سرای کرایه کوم چې درې خونې به هر یوې ته به جلا جلا خونې یا به څلور خونې هر یوې ته به جلا جلا زه په یوه خونه کې ګرده سره اچوم ماښام دالتې بکېږي نو دا خو دې زیر مرسلو کې حق واجب دې ور ادا کړي یا زنه دونه ټکان ولا کرا وړه سم چې ګورته بس سش کال دی ویته کالی کوم بیا د نورې ګر ځاګه ته بابل کال بار وکم نو کوم دی نو کالی باید ګورته چاته د غسلو کالی ورته مساوي کالی ورل راغلی نو کته دغه عدالت د حقوق واجبات ما د تیار کړ څو دانی اسوله خوراکای اسوله د دې شم څو د دې جامه سو د دې سکنه د بودو باش زاید یو وچ دی هغه نه ځکه هم بستری چې دا پر انسان نه د واجبات خامه خبره د ګورته سره دا د طبیعت پر غشتنه باندې بنا ده چې ستا زړه نه غواړي جماع کیږي نو خو نه کیږي نو خو یوې ښځې ته اوا کیږي دا بلې ته نه کول کیږي ته دلته څه چم کوې چې یا چې د دا یوې سره نږدې کت اوس د ګورده سره به کول کیږي د یوې د یوې سره لس واره نږدې کت کولی سم د دا بلې سره به قرآن په کال کې به ورته کیږي ونې دا خو حسن جمال هم په دې کې درکار دی د هغه ښځې خپل ناز ادا او کرشمه او هغه د دې زیب زینت څخه ماسیوا نه دی دا د دې اخلاق چې دي خو دا جالب دی خو دا هم په دې کې درکار دی نو دا د دوو ښځو سره برابر دی نو خدای نه دی برابر په دې کې به رسول الله صلی الله علیه وسلم چې هغه لا نس برابرې کولای دغه برابرې کوي چې کالي ګرد تور کول د پقا ټول تور کول سکنه خو نه ګرد تور کړی و مګر شپه کې چې د ګرد سره په اړه خو نه کې جلا جلا بې دي یو هغه نږدې کتی وچ چې نبی علی السلام ویل یا لا فاک زداغه قسم چې از ما په واسه دی هغه خوایم کوم مساوات ولا تاخذنی فی ما لا املک هچ زی اختیار نه لرم دی اختیار نه د طبیعت پر خوند بنا فقره کې یاله ته ما گرفتار کړ ما منس دا خو د انسان در وس تیره ده نو دغه عدالت څخه چې د شذ عدالت علاوه کوم نس کوله د عدالت په دغه وجه کې مرادی که په حقوق واجبو کې مرادی په حقوق واجبو کې د وجه په باره کې خو مساوات لازم نه دی واجب نه دی پر سړي باندې او دغه د انسان تر وس تیره ده کدا اس په دمز مونته سپویږي دغه څه یو بل مثال درته وایم رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم وای اغه انسان تر مؤمن ولا کس تر څو چې دته تر ځان تر اولاد تر مال ورتیر نس حضرت عمر رضی الله عنه یا رسول الله تر ځان نه یاره تر نور تر ارچار اچره پیغمبر علی السلام نو پر مؤمن ولا کای دو بسیس و سپوسل نو تر ځان ولا بلا شرات چره پیغمبر رسول ایمان کامل دلته کم محبت مراد شریت در ګرد ورچیر تر ځان تر غیر اختیاری دا به اختیار کړی وزي یا اختیاری محبت چې ته وایې چې یار په داسې کې نو زی پرې واخوا دی مور پر بل خوا دی دا ګرد زما سره پر خلاف چې خود رسول الله علیه السلام حکم پر بل خوا دی دلته ستا اختیاری محبت پکار دی که تا دې ګرد خوا به کړ د نبی علیه السلام لار دې ټینګ کړ نو واقعا نبی علیه السلام تر باندې ګره یم دا دې د سړی پام نه یې زی دې د مثال په تور مرکی یا په زحمت کې پیغمبر دې په یاد نه ولا کړی و دې تور زغل دا غیر اختیاری محبت فاقه که الله تعالی انسان نه دی مکلف کړی اختیار چې د توکل پر عقل چرای بنا کې وره چا خواټنګ وسه حضرت عمر صاحب چې وارد واره